Міхал не спіць, а боль тупая яму пад сэрца падступае. Няма надзей, няма жадання. Цяпер на свеце ўсё дазванне, яму не міла, не цікава, і сну няма, не лезе страва. Жыццё. Ды што жыццё такое? Эх, глупства, глупства ўсё, пустое. Міхал глядзіць на блеск газніцы, у вочы ўбіліся драбніцы, дрыгучы блескі, цені тыя, і танцы скокі іх нямыя. Яны варушацца, трасуцца, пустымі смехамі смяюцца, то расплываюцца па столі, то зноў насунуцца паволі. Агеньчык дрыгае і скача, бы штось чуваць, нібы хто плача, ці то званочак пад дугою звініць бясконцаю тугою. Там вочы нечыя міргнулі, і мысля раптам скаканулі у багны часу і прастору, бо ім няма граніц, запораў. Глядзіць Міхал, што за хвароба? Ён не адзін, іх дзве асобы. Адзін Міхал, нядошлы, млявы, другі здаровы і рухавы. Адзін ляжыць, другі вандруе, ідзе па лесе, ў вус не дуе і не гадае ні аб чым. Дурны, не цяміць, што за ім таксама ходзіць хтось варожы, страшэнна здрадлівы, нягожы, у нейкім доўгім балахоне і водзіць пальцам па далоні. Кіўне смяшліва, знак паложыць, бы штось запісвае, варожыць. Хто ён такі? Чаго ён хоча? Чаго схіліўся і шамоча? І нейкай тухаллю і тленню нясе ад чорнага адзення, і востры пах чуваць кадзіла. Ах, гэта ж смерць тут захадзіла. Ці гэта поп? І ўсё прапала. Няма і почуту Міхала. Куды ж ён дзеўся? Дзе ён? Дзе? Эх, быць бядзе, ну быць бядзе. Ах, не, унь ён, ён воўкам стаўся, бяжыць як можа, знаць спужаўся. Ой, ой, стрыжэнь, ён гоп туды, ніяк не вылезе з вады. Капут, Міхал воўк прападае, пад лёдам знік. Як мыш рудая, а ўсё вакол глядзіць здзіўлёна, і раптам нейкая заслона чыёсь страшную рукою, сінь неба лучачы з зямлёю, усё пасуваецца бліжэй, Міхалу робіцца цяжэй, у грудзях дыханне забівае, а ноч заслона націскае, і светлы круг прамень пустыні. Вось-вось у багне тьме загіне. Міхал крычыць і б'ецца ў страсе. Заслона чуть-чуть адышлася, ён вочы цяжка размыкае, у руцэ рука чыясь другая, і вочы поўныя пакуты, да мутных воч яго прыкуты. Зняможан цяжкім ён змаганнем, з глыбокім жалем, садрыганнем ратунку просіць у людзей, у брата, жонкі і дзяцей, бо неба жорстка, неба глуха, і не прыклоніць свайго вуха, хоць ты прасі, хоць ты малі, хоць грудзі рві і сэрца выні, ты не кранеш яго цвярдыні, яно далёка ад зямлі. Яно зацята, бо нямое, яно маўкліва, бо пустое. Ты пазнаеш мяне, Міхаська. Ён уздымае вочы цяжка, глядзіць на жонку. Ганна, маці, ратунку дайце мне, о, браце, ратуй мяне, ратуйце, дзеткі. Сляза палын балюча едкі на ўпалых вочах выступае, Міхал зяхае, заціхае. Ой, свечку, свечку, ён канае. На твары след пякельнай мукі, на грудзі палі яго рукі. Міхал яшчэ раз здрыгануўся, зяхнуў так цяжка, увесь памкнуўся, яшчэ раз вочы расчыняе, глядзіць, бы штось прыпамінае, ён цяжка дыша, духу мала, і ўсё адразу ясна стала. Антоська, родны мой, канаю, перагарэў, адстаў, знікаю, вядзіш ты, рэй, вядзі адзін, як лепшы брат, як родны сын. Бог не судзіў мне бачыць волі і кідаць зерне ў свае ролі. Зямля, зямля, туды, туды, брат, будуй яе, ты дай ёй выгляд на новы лад, каб жыць на нова. Не кідай іх. Ах, і гатова. Ні слоў жывых, ні сэрца стуку, і халаднеючую руку Антось цалуе і рыдае, і к трупу енкам прыпадае. У полі, полі, пры дарожцы пахіліўся крыж над магілаю. Беглі сцежачкі, усе шырокенькі, прывялі ж яны к той магіланцы. Ой, вы дароженькі людскія, пуцінкі вузкія крывыя, ой, следам цьмяным снуецеся, і ўсё блукаеце бы ў лесе, вас горне шлях прасторнай плыні, і далягляд ружова-сіні, дзе так панадна свеціць сонца, дзе думка тчэ свае красёнцы, каб новы свет жыцця саткаць, заспакаенне сэрцу даць і разагнаць яго трывогі. Прасторны шлях. Калі ж, калі ты закрасуеш на зямлі і злучыш нашы ўсе дарогі. Чытаў Мікола Рабычын.